Bai, astapenetik hor Euskal Elkargoak deitu du patxama, bazen bulego zati bat, eta hor dena desmontatzeko, eta guk proposatu ginoen Euskal Elkargoari estruktura guzia desmontatzea. Joan gira Alkar enpresaren gana, eta haiekin hor proposatu dugu proiektu orokor bat, eta ala, pixkanaka sortu da, eta kasik bukatua, dena bukatua. Estruktura handi bat da, hortako Alkar deitu duzu ez, eta ez gai olako zerbait desmontatzeko ez? Ba ez dugu sekulan egin, eta egia erran ez gara gure lan mamia. Be haiek badute esperientzia, orduan biziki ongi egin dute. Erronka zen dena desmontatzea, baina Dona Paulen bazuten ere behar bat egoitza bat eraikitzeko, eta ala. Hori da interesgarria proiektu horretan, da bai honan desmontatzea eta berriz dena ekartzea Dona Peleun eta berriz egitea. Iduriz dena erabiliko da, euneko euna hori egin didate? Bai, euneko larogoita amak, hango nuke, bai, gehiena berri erabiltzen da. Eta ala, biziki baiko jada, eta esperientza hori lehen bizikotz egiten dugu, da helburua da berriz egitea eskointa ezker Euskal Herrian. Elkargoarekin egin nahi duzu? Euskal Elkargoarekin, eta bai. Zenta zuek deia egiten duzu, patxamarekin pribatuetan gehiago edo nola? Pribatuetan bai, gero eta gehiago Euskal Elkargoarekin edo dibidez Habitazio Atlantik edo Kol baior sozioekin. Piskat denekin egiten dugu bai. Olakotan da jendeak deitzen zaituzte, ez duzu ezuek bilatzen orain? Orduan bai, sortu dugularik patxama biltzen ginuen, ez ginen bat ere ezagutua, eta orain bai egia ezan jendeak deitzen gaituzte eta proiektuak gure gana heldu dira. Etizte aski izanen, ez? Ez duzu sobera lan? Badugu lan, bos gira orain, eta ba, biziki baiko jada. Eta hor, adibidez, Baionan ginoen proiektu potiolo bat, Citadel, Baiona gainean. Eta hor, elkar lana egin dugu beste bi enpresekin. Handia delarik, deitzen dugu eskuinta ezker laguntzeko, meguk ez dugu baita ezpada handitu behar. Horreinik ez. Berriz, heldu naiz hortara, galdera egin baitut lehen, baina ekonomikoki zen, eta bon, gaur egun dena berria egiten da, botatzen da, ekonomikoki gaiten zuen merkeago ateratzen zela, dena desera ikitzea, berriz ere ikitzeko nunbait, zaila da, sinestea ez? Bai, paperan hola da, hola presentatu dugu, egin ginoen ikerketa bat, zenbat balio zuen dena ustea, dena behitz behia erostea. Ikusi duguna da bai oroko gean ekonomikoki merkeago ateratzen da. Gero ikusiko beste bigarren zatian, Dona Paulean zer izanen diren kostak, paperan bai ekonomikoki interesgarria da bai. Orduan behar dukete deneko lehi? Bai, beharko luke, hartzen du denbora pixkat, eta usu da jendeak joanen dira bila egestasuna, hor pixkat hartzen zakit burua hautsi. Behar duzu dena desberdinki pentsatu, eta ez da hain simple, deia zela simple agian. Ez da simple, eta hor experimentela zen hainitz. Alkar enpresak, ikusten duzun bezala, dena desmontatzen du. Gero zati guziak, ez dakit nola erran, numeritzatzen ditu eta berriz untatzeko. Horrekin hartzen du denbora gehiago, hor, lehen aldikotz delako. Eta gero heldu diren ber proiektuetan, fiteago izanen da. Hor, bai ez dira joan txeka egestasuna. Eta denbora xosa da ere. Eta denbora xosa. Ez, gehiago denbora pasa eta gehiago diru eskatzen du, ez, behar bada. Hor, ez da, etxe bizitza bezala. Hor, bazuten denbora pixkat haien aintzinean. Denbora ez du baita ezpada dirua representzatzen. Eraikuntzaren munduan fite joan behar da eta fite eta usu ez ongi. Profesional guztiak ekanen dute fite joan behar delarik ez da ongi egiten. gure gurasoak edo be haiek hartzen zuten denbora eta hala, enfin, bazen kalitatea hor zen. Orain, bon, be merkeago joan behar da eta fitiago. Ebe huntza, horrekin bukatzen dugu. Ilesker, Olivier. Ba, ilesker, Zuri.